keď človek začne pochybovať o všetkom, čo sa za celý život naučil. Moment. Keď prestane veriť v existenciu človeka ako tvorcu kultúry a ako niekoho, kto je nad živočíšnou líšou. Moment, keď sa po skvelom večere, kde si človek dobre zahrá na cajone s partiou starých muzikantov a potom sa dostane do totálneho kultúrneho šoku, kde v orangutánmi preplnenom autobuse, vydávajúcimi sa za rod ľudský, chystajúcimi sa na tzv. Open semester party začne pochybovať absolútne o všetkom, keď zastane autobus. Pretože autobusár stratí nervy a chce sa ísť obesiť. Pretože toľko debilizmu skrátka psychicky nezvládne a zostane stáť na Zúchovej. To je ten moment. Keď sa človek takmer rozplače a povie si, má všetko, čo som dodnes urobil, nejaký zmysel. Ekológia si čáčkou baviacich totálne nepoeticky v angličtine ženské na to, či majú zajtra škylu. A tie tupé kravy sa snažia lámanou angličtinou prejaviť svoje sympatie tupému hlupákovi bez štipky. Charizmy a vkusu. Potom na mňa kto si s rehotom kričí, že som ako buzerant Freddie Mercury a jeho rehot vo mne vyvolá skratovú reakciu, keď mu odpoviem, že je totálne nudný, nezaujímavý, normálny. Prvoplánový a vypočítateľný hlupák bez štípky jedinečnosti a charizmy. Našťastie však môj hlas zanikne v totálnom hluku, ktorý je akýmsi otiskom a výpovednou hodnotou generácie, ktorá už nemá čo povedať. Utopila sa vo vlastnom konzumerizme, ktorého hranice sa zastavili kdesi na dne fľaše vodky odhodenej v kúte diskotékového klubu. Je opakom toho, čo dokazovala modernistická bohéma. Či kontrakultúra 60. Zmenené stavy vedomie boli prostriedok hľadania a nie absolútnej kapitulácie. Ideálom. A posledná stratená nádej, týpek, ktorý sa tvári, že je nad vecou a zrazu človek zistí, že je tiež súčasťou toho iného sveta. To sú tie situácie, keď človek už neverí ani v poéziu, ani v kultúru, ani vo filozofiu, ani v umenie. Vtedy je proste všetko zbytočné. Jediné vnútorný svet vlastných kruhov. Ja patrím asi už iba ku generácii 60-tníkov a v tejto dobe som sa ocitol milom.